komt, maar ook hoe hoog die wordt en of het een golf wordt van besmettingen of een golf van ziekenhuisopname of zelfs een golf van weer heel veel IC-opname, dat is op dit moment gewoon nog heel erg moeilijk in te schatten. Dus wanneer die komt, hoe hoog die wordt, wat exact de impact daarvan gaat zijn op de belasting van de zorg, dat is nou net wat je heel graag wilt weten. En mijn inschatting is dat daar de komende dagen meer over bekend wordt uit Engeland. En de dagen daarna en de weken daarna steeds meer in allerlei andere landen die al wat verder zijn met die Omicron-golf. Je ziet dat VK verder is en je ziet dat Denemarken verder is. En daar hopen we veel van te leren, zodat we ons daar ook op kunnen voorbereiden. We moeten ons echt op alle scenario's voorbereiden. Ja, u wilt gaan boosteren om dus die golf zo ver mogelijk ook vooruit te schuiven, begrijp ik. Maar tegelijkertijd hoor ik u zeggen, er komen nou heel veel mensen. Niet iedereen beantwoordt die oproep. Wat is het opkomstpercentage op dit moment van mensen? Nou, vandaag gelukkig bij de 80-plussers boven de 80% voor het eerst. Daarvoor was het eigenlijk de opkomst zo'n 65% over alle mensen die nu zijn uitgenodigd. En dat is echt te laag. Dus ik roep echt iedereen op. Deze booster is niet nice to have om een paar procent vaccineffectiviteit te verhogen tegen ernstige infectie en ziekenhuisopname. Deze booster is voor iedereen een need to have om überhaupt beschermd te zijn tegen infectie. Laten we hopen ook zoveel mogelijk tegen ziekenhuisopname. De eerste getallen daarover uit Engeland zijn op zichzelf genomen positief. We weten alleen niet hoe lang dat effect van die booster dan weer aanblijft. Wat we zien namelijk is dat die eerste twee prikken, zeker als die al wat langer geleden zijn, daarvan is de vaccinactiviteit enorm afgenomen. Dus die booster is een sombere boodschap. Een zeer sombere boodschap in deze persconferentie, waar de getallen eigenlijk wijzen op het feit dat de maatregelen werken. Het aantal besmettingen gaat naar beneden. Het aantal ziekenhuisopnames per dag gaat naar beneden. Komen zowel premier Rutte als minister De Jonge met een dikke, dikke waarschuwing. Een waarschuwing voor de Omicron-variant. Die variant die zorgt ervoor, zo hoorden we van de premier en van de minister van Volksgezondheid, dat het huidige maatregelenpakket, de avondlockdown zoals we die kennen, verlengd gaat worden tot 14 januari. Daar blijft het niet bij. We wisten al, lekte vandaag al uit, dat de basisscholen dicht gaan. Eerder dicht gaan. Het liefst vanaf maandag, zegt de premier. Maar als de scholen langer nodig hebben om te regelen, de noodopvang te regelen voor kinderen die kwetsbaar zijn of voor kinderen van ouders van cruciale beroepen, dan mogen ze de maandag nog gebruiken om dat te doen. Maar op dinsdag moeten alle scholen in Nederland verplicht met kerstvakantie. Afstandsonderwijs hoeven de leerkrachten niet te regelen. Daarvoor zou de tijd ook te kort zijn, hoorden we vandaag al, onder meer van de onderwijsbonden. En daarnaast, om die Omicron-variant te lijf te gaan, wil het kabinet de boostercampagne versnellen. Eind januari moeten alle Nederlanders, alle volwassen Nederlanders, de kans hebben gehad om een derde prik te hebben gezet. Dat wordt een enorme versnelling. Dat zal dan gaan om miljoenen prikken per week. Daar moeten de ziekenhuizen, de huisartsen, andere vrijwilligers moeten daarbij gaan helpen. En dan nog is het niet zeker dat er geen verdere maatregelen komen. Komende vrijdag komt het Outbreak Management opnieuw bij elkaar. Dan hopen ze meer te weten over of die Omicron-variant ziekmakender is. Of er daardoor meer mensen in het ziekenhuis terecht zullen komen. Als dat zo is, kan het zijn dat het kabinet ervoor kiest om te gaan verzwaren. Zo, Lars Geerts, met de samenvatting van deze persconferentie. Bij mij in de studio is Alma Tosman, epidemioloog, verbonden aan het Radboud UMC. Fijn dat je er weer bent, Alma. Dit was geen persconferentie zonder urgentie, zullen we maar zeggen. Nee, zeg dat wel. Het was heel serieus. Ik vond hun toon heel serieus. En ook al gaat het OMT vrijdag pas vergaderen over hun concrete ideeën en misschien verwachtingen over de Omicron-variant, er schemerde echt al urgentie en zorgen doorheen. Ja. En zijn die zorgen terecht? Kan jij dat inschatten? Ik hoor premier Rutte bijvoorbeeld vooral over krantenberichten in Groot-Brittannië, maar hij weet wel meer, denk ik. Ik denk het wel, want er is al, nog steeds zijn er heel veel vragen over Omicron onbeantwoord. Maar het is nu wel duidelijk dat die variant besmettelijker is dan de Delta-variant. En dat betekent natuurlijk, als je met de huidige maatregelen de Delta naar beneden kan drukken, zou het toch zomaar kunnen dat die niet sterk genoeg zijn om die Omicron-variant ook beneden te houden. Dus die kan daar dan doorheen. Ja, dan zit je binnen no time weer met een hoge besmettingsgolf met alle gevolgen van dien. En kunnen we dan dit aan met het huidige maatregelenpakket? Ja, dat vraag ik me af. En ik denk dat het OMT daar dus vrijdag ook concreet over gaat adviseren. Ja, daar heb je modellen en berekeningen voor nodig die ik ook niet heb. Maar ik voorvoel een beetje dat ja, nou, dat laat ik zeggen dat het erom gaat spannen. Ja. Want hebben we dan weer een epidemie in een epidemie te pakken, zoals begin dit jaar met de Britse variant? Ja, ik denk dat je het daar heel goed mee kan vergelijken. Toen zagen we ook na de kerst dat de cijfers heel erg aan het dalen waren. Toen hadden we nog te maken met het zogenoemde wildtype van het virus, dus het oorspronkelijke virustype. En toen was onder de oppervlakte de alfa variant al aan het opklimmen. En toen in februari, maart kwam echt het omslagpunt dat we ineens kwam die alfa variant weer omhoog. Gingen de cijfers dus weer stijgen. En toen was er ook al in het vooruitzicht van die stijging die we konden verwachten ineens extra verzwaard in de maatregelen, terwijl het eigenlijk wel goed leek te gaan. Ja. Dus ik vind het heel erg vergelijkbaar. Verzucht jij jezelf eens bij jezelf, wat is dit voor virus? Je wil de appberichten die ik vandaag aan mijn man stuurde niet zien. Daar zaten wel wat grove woorden tussen. Nou, het is natuurlijk, daar heeft Hugo het mooi gezegd. Ik denk dat zijn domineeszoonschap daar ook een beetje doorheen schemerde. Dat natuurlijk de gezamenlijke vijand het virus blijft. En ik denk dat het onvoorspelbare van zo'n virus is natuurlijk voorspelbaar. Dus ik denk wel. Daar dat kan je rekening mee houden, zeg ja, je eigenlijk. Ja, je weet gewoon dat er altijd weer iets nieuws kan gebeuren waar je niet op zat te wachten. En ja, je weet niet precies wat het is en wanneer dat komt, maar wel ook daar kan je natuurlijk rekening mee houden. Wel dat het onafwendbaar is. Een belangrijke vraag was ook hoe Hugo de Jonge de boostercampagne wilde versnellen. Hè? Hoe kijk jij naar zijn verhaal? Wat vind je van zijn verhaal daarover? Wat me heel erg opviel is dat hij eigenlijk tot vandaag was de tijdsperiode waarin je die booster kon krijgen, was 6 maanden na je laatste vaccinatie of na laatste infectie. Ja, daar kregen we ook veel vragen over deze week via Twitter. Ja. Dat was verkort nu en dat vind ik heel goed, want dan kan je ook tenminste versnellen. Heel veel mensen zijn nog niet 6 maanden voorbij de vaccinatie. Ik ben benieuwd hoe dat dan precies gaat gebeuren, die enorme vaccinatiecampagne, want dat is echt enorm veel werk. Hmm. Maar die 6 maanden was misschien niet voor niks, want ik lees op de site van het RIVM dat te maken heeft de afweerreactie. Dat je, als je langer wacht, dat de boost een betere afweerreactie geeft. Ja, dus ik denk dat er nu 2 dingen tegen elkaar zijn afgewogen. Dus de booster heeft het meeste zin als je toch tenminste 6 maanden wacht na je laatste vaccinatie. Maar als je nu te lang wacht en de Omicron-variant komt hier al binnen, slaat de balans toch door naar het dan toch maar wat sneller doen en meer mensen toch geboost hebben. Ja. Ook al zou die perfecter zijn als je inderdaad voor iedereen 6 maanden zou wachten. Ja, dan is sneller nog beter, zeg je eigenlijk. Wat verwacht je als epidemioloog aan effect van het sluiten van de scholen, eerder sluiten van de scholen? Ja, ik verwacht daar wel wat van. Ik kan er niet precies een getal aan hangen. Je ziet ook altijd, dat zagen we zelfs in oktober met de herfstvakantie, dat ook effect had op de besmettingen op school. Toen waren de cijfers natuurlijk nog een stuk lager. Dus een week eerder sluiten met de huidige besmettingsaantallen is echt een heel goed idee. En zeker omdat natuurlijk direct op de kerstvakantie, op het begin van de vakantie de kerstdagen volgen. En dat is natuurlijk waar je niet wil dat het virus zich meteen verder gaat verspreiden in families en naar grootouders, dat soort dingen. Denk jij dat we de scholen veilig hadden open kunnen laten? Dat een mogelijkheid was geweest? Want het gaat dan om 4 dagen, hè? Ik denk dat dat nu niet meer had gekund. Er is natuurlijk bij de vorige persconferentie besloten om ook de bovenbouw zelf testen te geven en maskers ook in de gangen op te zetten. Ja, dat had natuurlijk veel meer zin gehad als ze daar in oktober al mee waren begonnen, toen de cijfers nog laag waren en er daadwerkelijk iets tegen te houden was op school. Dus ik denk dat dat nu niet meer genoeg effect heeft. Nee. Er wordt ook wel gezegd, ook door oud-OMT-leden, of OMT-leden die weggaan, dat het kabinet te reactief is geweest. Is dat wat we nu ook weer terugzien? Dat het eigenlijk een beetje toch te lang duurt? Ja, ik denk dat ook bij een pandemie bestrijden regeren is vooruitzien. Je weet gewoon wat er op je afkomt. Dus ook met die scholen, als de ambitie zo hoog was om de scholen open te houden, snap ik nog steeds niet waarom er dus niet in de afgelopen maanden veel meer is gedaan om ze dan ook daadwerkelijk veiliger te houden. Door allerlei dingen die je kan verzinnen. En bijvoorbeeld de quarantaineregels voor kinderen in de klas zijn ook heel minimaal. En nou ja, dat is dan een van de dingen waarvan ik zelf denk, die hadden ze in oktober ook gewoon weer strakker kunnen aandraaien. Het zijn gewoon besmettingshaarder geworden. Nou ja, er zijn in klassen echt veel. Nu pas als er meerdere besmettingen in een klas zijn, moet de hele klas naar huis. Maar als je gewoon de cijfers ziet van de meldingen in de groep tot 9 jaar, dat zijn echt hele hoge aantallen. Ja. Blijf bij ons, Alma, want ik praat ook nog met Danielle Timmermans. Zij is hoogleraar risicocommunicatie en publieke gezondheid van het Amsterdam UMC. Ook voor u, goedenavond, mevrouw Timmermans. Goedenavond. Wat is u opgevallen aan de persconferentie? Nou, de bezorgde toon natuurlijk. Want de binnenkomen van Rutte was natuurlijk al dat de verlenging van de maatregelen. Dat was een goede binnenkomen. Maar wat mij ook opviel en wat ik dacht van ja, had dat niet anders gekund, was voor een groot deel ook een technische opsomming van Rutte. Die begon met al die maatregelen waar we ons aan moesten houden, weer op te sommen. Nou, na de tweede maatregel dacht ik, ja, dat weten we wel of niet. Dus niemand luistert daar meer naar. Mm. Ik dacht van, had hij dat die tijd die beter kunnen gebruiken om weer empathie voor wat ons nu weer overkomt, meer daar tijd aan te besteden. Dat deed hij later ook wel, maar heel weinig. Dus om mee te leven met u en mij bijvoorbeeld en onze luisteraars en iedereen die er last van heeft. Ja, want die maatregelen, daar luister je toch al niet meer naar. Want ook Hugo de Jonge die had op het laatst als antwoord op een vraag een hele technische uiteenzetting welke cijfers we allemaal nodig hebben. Ja, die hebben we ook nodig, maar ja, ik weet niet of je daar dat in een persconferentie allemaal moet zitten op te gaan sommen. Oma, jij vindt wel dat de herhaling belangrijk is, hè? Onze epidemioloog hier in de studio. Ja, maar wel herhaling van de juiste dingen. Dus dat je herhaalt wat je van mensen verwacht en ook waarom je dat verwacht. Mm-hmm. En dan zo simpel mogelijk. Dus ik snap dat een hele lange opsomming, ja, dan dwalen je gedachten gewoon af. Dus dat is dan net niet het soort herhaling waar ik dan ook op doe. Nee, maar ik ben daarmee eens dat herhaling is goed. En wat er verwacht wordt ook. Maar dit is een opsomming van regeltjes waar we al heel snel de kluts kwijtraken of niet meer naar luisteren. Dus het is, ik begrijp dat het moeilijk is om een goed verhaal te houden in een beperkt aantal woorden. Maar dat zou ik toch wel anders doen. Dus het doel is niet duidelijk en mensen raken er alleen maar meer van in de war. Want wat ook wel zo is, is dat de meeste mensen het allemaal niet meer kunnen volgen. Dat blijkt ook uit het onderzoek van het RIVM, het gedragsonderzoek. Dus er moet een ander soort verhaal komen. En dit is weer hetzelfde, van we moeten ons overal aan houden. Ja, weten we wel. Maar misschien is een duidelijker verhaal met een duidelijker doel waar we naartoe werken, zou een beter idee zijn. Dat komt nog, begreep ik. Er komt een visie op het perspectief langere termijn. Daar gaan we straks nog over hebben. Is volgens u goed uitgelegd waarom het kabinet dit allemaal doet? Al die maatregelen. Nou, Rutte begon natuurlijk met de twee zorgen en de redenen waarom die maatregelen of de avondlockdown weer verder doorgezet moet worden. Mm-hmm. Op zich is dat wel goed uitgelegd. Want wij constateerden net ook dat er wel echt een gevoel van urgentie doorheen kwam. Ja, dat gevoel van urgentie, dat is wel duidelijk, ja. Ja. En is dat goed om dat zo te doen, denkt u? Wat ik net zei. Misschien gepaard met wat meer empathie zou misschien wel fijn zijn. Mm-hmm. Een begrip voor dat een moeilijke periode. Ze zeggen de woorden wel, maar ik weet niet hoe het u vergaat, maar die empathie kwam niet heel goed over, denk ik. Het worden dus opnieuw feestdagen met maatregelen. Dat is een hele vervelende boodschap. Wat me bij opviel is dat ze probeerden aan te geven dit keer hoe je dan bij elkaar op bezoek kon op een veilige manier, Alma. Ik heb jou wel eens horen zeggen dat dat ook heel belangrijk is. Dat je moet uitleggen hoe het dan wel kan. Als je bij elkaar op bezoek gaat. Wat je dan moet doen. Nou ja, zeker. En daar heeft Rutte ook een opsomming van gemaakt. Volgens mij had hij de zelftesten nog niet genoemd in dat rijtje. Maar als je elkaar dan inderdaad opzoekt, zorg dan voor dat je geen klachten hebt. Laat je dan testen. Hou afstand. Ik vraag me af of mensen dat echt gaan doen. Ventileer. Dus dat is heel belangrijk. Want je weet allemaal wat er niet mag. Maar het is ook handig om dan te weten hoe dingen dan wel mogen en wel kunnen. Ja. Tot slot nog even terug naar Danielle Timmermans. Want er is veel kritiek geweest op de strenge houding van Rutte en die jongen, vooral wat betreft de mensen die geen vaccin willen. Hoe vond u deze keer gaan? Nou, ging een stuk beter, zou ik zeggen. Hij adresseerde het wel, dus dat is heel goed dat hij het elke keer weer op terugkomt. En hij had expliciet begrip voor de twijfelaars en gaf ook aan dat je vooral een gesprek moet gaan en waar je dat kan doen en het telefoonnummer van die twijfeltelefoon. Ja. Hij gaf ook een alternatieve definitie van vrijheid van keuze. Daar was hij iets wat strenger in, maar ja, dat ook weer niet te streng, maar ik vond dat hij het nu op een goede manier deed. Want het was grotendeels begripvol, maar wel zegt van je kan vrijheid ook van keuze ook anders uitleggen. Oké, ja, die twijfeltelefoon die hebben we nu dus in Nederland. Het berichtje van vandaag was dat de meeste vaccintwijfelaars bij de twijfeltelefoon alsnog openstaan voor een vaccin. We komen zo weer bij allebei terug. Ik ga even naar wat reacties. De scholen die gaan dus een kleine week eerder dicht, bedoeld om de besmettingen tussen kinderen en hun ouders zoveel mogelijk in te perken. Ik heb contact met Koen Kemps, directeur van de Hubertusschool in Herten. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van het besluit? Ja, het is denk ik niet het de meest wenselijke besluit wat ik als directeur van een basisschool en voor mijn collega's zou willen hebben. En ook niet voor de kinderen en de ouders daarentegen. Ik wil daar even bij benadrukken dat wij een beetje eigenlijk gehoopt hadden dat wij vanuit zeker het advies van minister Slob het graag hadden gezien dat er een keuze gemaakt was dat we wat autonoom hadden kunnen reageren. Of we kunnen reageren door te zeggen van aan de ene kant waar de besmettingshaard laag is en waar het te organiseren is. Laat het fysiek lopen tot 24 december. Mm-hmm. En waar het eventueel niet kan, in ieder geval toch het afstandsonderwijs weer in het leven roepen. Want ik denk dat we in staat zijn om het te organiseren. Okay. Ondanks dat de PO-raad en andere instanties dat hebben afgeraden. Ja, want u denkt, u zou dat makkelijk georganiseerd hebben gekregen? Ja, het klinkt een beetje gek, maar in de afgelopen 2 jaar... Met een aantal keren dat we gesloten moeten zijn, zijn we ook vaardiger geworden om dit wat beter neer te zetten. Dus ik vond het jammer dat dit vind ik eigenlijk een gemiste kans. En nu gaan we een week sluiten, om het zo maar te zeggen. Terwijl ik denk aan het ritme van de kinderen. Het klinkt een beetje ouderwets wat ik zeg. Rust, orde en regelmaat hebben de kinderen toch nodig. Ook in een maand als december, waar altijd voor de kinderen ook heel veel gebeurt, zeg maar. Maar dat ze zich wel blijven doorontwikkelen en dat we daarmee de achterstanden niet verder op laten lopen. Ja, ik heb altijd het idee dat de week voor kerst het altijd sowieso wat luchtiger is op de basisschool. Is dat niet zo? Er is natuurlijk altijd zo, er wordt altijd aandacht besteed aan het kerstfeest. En dat is natuurlijk een hartstikke mooi feest. Maar vergis je niet dat kinderen er ook bij gebaat zijn om op een aantal uren in die dagen dat ze daar werken, ook gewoon aan het ritme blijven werken. Okay. En dat ze voldoende blijven lezen, rekenen en taal en allerlei andere vakken blijven ontvangen. Want dat blijft toch een heel belangrijk onderdeel. Helder. Koen Kemps, directeur van de Hubertusschool in Herten. En net als de scholen sluit komende week ook de buitenschoolse opvang. Ilse Razing is directeur van Stichting Kinderopvang Waterland. Ook goedenavond. Goedenavond. Die kerstvakantie is dus met een week vervroegd. Volgende week gaat ook de BSO's voor een week dicht. Wat betekent dat voor u? We gaan niet helemaal dicht natuurlijk, want we gaan over op de noodopvang. Dus we zullen wel degelijk open blijven. En daarin ligt voor ons een enorme uitdaging om dat samen met onderwijs goed te realiseren. En wat houdt bij u de noodopvang in? Noodopvang houdt in, wat ik heb begrepen zojuist van de persconferentie, is dat we wederom open gaan voor ouders met die werkzaam zijn in de vitale beroepen. Ja, precies. Dus de cruciale beroepen en de ouders daarvan die daarin werken, daarvan neemt u de kinderen nog wel aan. Dat mag dus nog. Absoluut. Op de BSO. Dat is ook wel het minste antwoord wat we kunnen geven op deze vraag. Ja, want wij zaten zo te denken, als BSO's en scholen sluiten, gaan kinderen misschien naar opa's en oma's toe. En dat was juist ook niet de bedoeling, hè? Nee, ik ben ook wel verrast hoor door dit besluit. Ik bedoel, ik begrijp het dat er iets moest gebeuren. Maar of dit inderdaad de juiste keuze is, betwijfel ik ten eerste. En want we krijgen nu niet alleen een periode waarin we wederom, zoals 2 keer hiervoor, te maken krijgen met het opvangen van de kinderen uit de noodopvang. Maar we krijgen nu wel ook te maken met de situatie waarin niet heel Nederland in een lockdown zit. Dus dat betekent dat heel erg om Nederland uiteraard nog steeds moet zorg dragen voor opvang voor zijn kinderen. Ja, dus de werkgevers moeten misschien wat soepeler zijn. Maar goed, daar gaat u niet over. Wat betekent dit besluit voor uw eigen organisatie? Wat moet u nu gaan regelen? Nou, heel erg veel. Wij moeten sowieso weer een heel protocol uit gaan draaien. Dat betekent dat onze mensen, want ook onze mensen zijn natuurlijk allemaal, of allemaal, maar een heel groot deel van deze mensen die werken in de kinderopvang zijn ook gewoon ouder. En als die mensen niet kunnen werken omdat hun kinderen thuis zijn, van zowel school als van de kinderopvang, dan hebben we wel iets heel spannends voor ogen. En daar moeten we natuurlijk wel meteen op anticiperen. Vindt u het vervelend dat vorige week nog gesteld werd dat de scholen niet eerder dicht zouden gaan en nu wel? Ja, natuurlijk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit wel een beetje gewend ben. De kinderopvang blinkt ook altijd wel uit in het zoeken naar oplossingen. Maar het is een beetje zoals het altijd gaat. 2 voor 12 krijgen we dit te horen. Het komt er nu op aan. Kinderopvang en onderwijs moeten weer samen gaan werken. De noodopvang moet georganiseerd worden. Ik hoop wederom dat er een compensatieregeling komt voor de ouders die geen gebruik meer kunnen maken van de opvang. Ja. Ilse Razing, directeur van Stichting Kinderopvang Waterland. Terug naar onze gasten. Epidemioloog Alma Tosman en hoogleraar risicocommunicatie publieke gezondheid Daliane Timmermans. Alma, vorig jaar kwakkelden we door de winter. Dan hingen hier ook de kerstslingers in de studio. Wat is je verwachting nu? Kan het anders dan vorige winter? Nou, ik hoop wat er anders gaat dan vorige winter is dat er iets duidelijker vooruit wordt gedacht en meer aan verwachtingsmanagement wordt gedaan. Dus dat bijvoorbeeld is wel beloofd volgens mij in deze persconferentie. Ja, ik moet het eerst nog zien voordat ik het geloof. We hebben natuurlijk een aantal routekaarten versleten deze pandemie. Ja. Die zijn niet uitvoerig gebruikt. Ook nu met die scholen. Ik denk als we dit allemaal een week eerder hadden geweten, had zoveel gescheeld, ook voor alle werkende ouders die dan tenminste ook hun eigen werk misschien wel konden plannen, zodat ze volgende week geen opvang nodig hebben. Dus wat ik heel erg hoop is dat we gewoon vanaf nu, er zijn onzekerheden, dat snapt iedereen. Maar je kan ook zeggen van als dit gaat gebeuren, gaan we dit doen, gaan we dat doen. En als dit dan weer beter gaat, dan stoppen we daarmee. Zodat mensen beter weten waar ze aan toe zijn, per sector. Want we gaan nog wel maatregelen op en af nodig hebben, ook met die Omicron variant. Mm. Dus ik denk dat iedereen er heel erg bij gebaat is om dan te weten waar je aan toe bent. En dat verhoogt ook draagvlak en ook naleving van alle maatregelen. Maar ik hoorde hem ook over perspectief veel verder weg. Over het anders organiseren van de zorg. Het concentreren van COVID-zorg bijvoorbeeld. Waar moeten we dan aan denken? Ja, ik denk dat ze dan doelen op misschien op coronaziekenhuizen. Ik weet er ook niet alles van, maar dat je dan op die manier de ziekenhuizen wat minder belast met de zorg voor COVID-patiënten. Want wat je dus nu ziet is, zodra er een COVID-bed open gaat, moet er een ander bed dicht. En dat moet je uitzien te komen. Dat moet niet meer gebeuren in de toekomst. Want dat is wat we ook heel duidelijk hoorden, mevrouw Timmermans. Als het gaat over dat langetermijnperspectief. Hugo de Jonge zei, we moeten leren leven met het virus, met de crisis. Telkens zo open en veilig mogelijk het jaar doorkomen. Heeft hij die boodschap goed overgebracht wat u betreft? Die boodschap die kwam wel over. Dat het open en veilige, zo open en veilig mogelijke samenleving. Maar nog eventjes over die lange termijn visie en de perspectief. We hebben inderdaad die routeplanner of die routekaart allemaal gehad die allemaal niet werkte. Mm. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, ze werden niet gebruikt. Ze werkte dus niet. Ja. Ja, dat is hoe je als ze zouden werken, hadden ze het wel gebruikt. Dus dat lukt allemaal niet. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze het dan wel gaan aanpakken. Ik had ook een beetje diezelfde gedachte van, nou, we moeten nog maar even zien hoe dat gaat uitpakken, dat langetermijnplanning. Ze moeten echt met iets anders komen. En ze houden hun aanpak tegen het licht. We houden onze eigen aanpak tegen het licht. Dat is een goede belofte en ik hoop dat ze die waar gaan maken, want dat is echt heel erg nodig. Want inderdaad, dat was wel goed van wat Rutte zei, die wees op het lage vertrouwend coronabeleid. Dat is inderdaad heel erg laag en dat trekt hij zich aan. Nou, dat is terecht, dat moet hij zich ook aantrekken. Dus die verantwoordelijkheid nam die wel. Maar ik zou ook wat betreft de boodschap, hoe je communiceert met de samenleving, misschien ook heel goed tegen het licht gaan houden, want zijn die persconferenties wel de juiste manier? Is er niet een andere manier om de boodschap te vertellen? Dat ook, je zou kunnen denken aan iemand anders die elke dag, of niet elke dag of zo, maar regelmatig duiding geeft aan de situatie. En misschien iets korter, de persconferenties? Zou een optie kunnen zijn. Maar waar wel behoefte aan is dat er iemand meer duiding geeft. Want de meeste mensen die kunnen het allemaal niet meer volgen. Okay. Dus daar is grote behoefte aan. Misschien moet je dat op een andere manier. En niet door een politicus. Een belangrijk punt. En Alma, als je dan hebt over waar is behoefte aan. Ik heb het zelf wel. Ik weet niet of jij het ook hebt. Lichtpuntjes. Heb jij ze gezien? Voor deze winter. Zie jij ze? Nou, ik zie ze nog steeds. Een lichtpunt wat benoemd is ook in de persconferentie is dat mensen echt bereid zijn om gewoon hun best te blijven doen voor wat er nodig is. Daar hou ik mezelf echt aan vast. En dat is heel mooi en ook heel belangrijk. Een snelle booster is misschien een lichtpuntje. Zeker, een snelle booster. Ik hoop ook, je noemde net even de twijfeltelefoon en ook de medici op straat, kan je daar ook om rekenen. Toch die laatste kleine stukjes vaccinatiegraad die omhoog kunnen gaan door mensen gewoon echt hun vragen te beantwoorden. Daar gaan we ook heel veel profijt van wat hebben. Wat hartstikke belangrijk is, want mensen mogen natuurlijk twijfelen. Zeker. En ze moeten antwoorden krijgen op de vragen die voor hun belangrijk zijn. Precies. Ja. Alma, dankjewel. Alma ziet u vanavond trouwens terug in Nieuwsuur. Dan zeg ik dat alvast even. Kunt u daarvoor klaar gaan zitten. En u hoorde ook hoogleraar risicocommunicatie, publieke gezondheid, Danielle Timmermans. Nog even terug naar jou, Lars. Het nieuws uit deze persconferentie is toch dat iedereen eind januari die boosterprik kan hebben gehad, hè? Ja, inderdaad. Dat gaat om een hele boel mensen. En dan te rekenen dat een paar weken geleden nog de klacht was dat Nederland te laat is begonnen met het boosteren. Dat de jongens zeiden, we gaan het versnellen. Nou, er komt nog een enorme versnelling aan, want zegt hij, eind januari moeten dus alle volwassenen in ieder geval de prik aangeboden hebben gekregen. En het liefst ook gezet. Dat gaat om een hele grote groep mensen. Ik schat hem zo in op 8,5 miljoen. Dus dat betekent dat vanaf nu tot op eind januari er miljoenen prikken per week gezet moet worden. Ik heb eerder begrepen uit de vorige vaccinatie campagne dat de GGD ongeveer 1 miljoen tot 1,5 miljoen prikken per week aan kan. En dat op het moment dat de ziekenhuizen mee zouden doen, dat ze dat tot 2 miljoen zouden op kunnen rekken. Dus ja, het kan natuurlijk. De jongen zegt in ieder geval dat hij ervan uitgaat dat iedereen mee gaat doen om te prikken. Miljoenen prikken. Gezet met tienduizenden mensen. Een mega-operatie voor het RIVM en de GGD. En met hulp van Defensie, het Rode Kruis, de ziekenhuizen waar we een beroep op doen, de huisartsen waar we een extra beroep op doen, medisch studenten en heel veel anderen zetten ze alles op alles om die klus te klaren. Ja, het wordt als een megacampagne met allemaal mensen die eigenlijk in de vorige vaccinatiecampagne juist aan het eind niet meer meededen. De huisartsen, daarvan werd gevraagd, nou, bedankt voor bewezen diensten, maar de GGD gaat het verder oppakken. Nu dit keer iedereen aan het prikken en dan per januari moet iedereen er één hebben gehad. Demissionair premier Rutte begon weer over het vertrouwen in het beleid, dat zo gedaald is. Vond je dat opvallend? Ja, vond ik wel opvallend. De vorige keer stonden ze daar natuurlijk al lang bij stil. Hij refereerde nu aan een onderzoek waaruit blijkt dat nog maar iets van 16% van de mensen vertrouwen had in het beleid. Hij belooft beterschap. Vorige week bleek uit een onderzoek dat het vertrouwen in de corona-aanpak heel veel lager is dan aan het begin van de crisis. En dat is natuurlijk een harde conclusie. Nou kun je zeggen, dat is ook logisch, want iedereen heeft zijn buik helemaal vol van corona. Iedereen is het zat. Maar dat zou te gemakkelijk zijn. Ik beschouw de uitkomsten van deze en andere onderzoeken als een opdracht aan ons om het beter te doen. Die saamhorigheid die het kabinet nodig heeft, zal het goed kunnen gebruiken nu die Omicron-variant ons de das om kan doen. Tot zover deze extra uitzending van de NOS. Naar aanleiding van de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Straks op deze zender Kunststof met Jelly Brouwer. Met als gast podcastmaakster Mariam El Marsloei. Ster. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Meewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van je kinderen of kleinkinderen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op meewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. De Zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. Een Boeltaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boeltaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boeltaup showrooms. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Hoe weet ik nou hoe het echt zit? De Andere Krant.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De andere krant. Wekelijks in de bus of bij de boekhandel. De andere krant. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Demissionair minister De Jonge zei in de persconferentie dat is besloten tot maximale versnelling van de boostercampagne, omdat gevaccineerde en genezen mensen veel minder immuun blijken voor de Omicron-variant dan voor Delta. Die boosterprik moet beschikbaar komen 3 maanden na de laatste vaccinatie. Dat was tot nu toe 6 maanden. Het kabinet wil dat zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen die oppepprik krijgen om een Omicron-golf te vertragen. Uiterlijk in de tweede helft van januari moeten alle volwassenen die boosterprik kunnen hebben. We moeten beter leren leven met het virus, zei De Jonge. Mogelijk betekent dat dat de zorg anders zal moeten worden georganiseerd. Een oplossing kan zijn de covid-zorg meer te concentreren in bepaalde ziekenhuizen. De bestaande financiële regelingen blijven beschikbaar. Het kabinet trekt extra geld uit voor de culturele sector en nieuwe steun aan ondernemers in het algemeen. Demissionair premier Rutte gaf toe dat hij verder niet veel kon doen om de pijn weg te nemen van opnieuw een kerst met minder omzet. Verder worden de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zoals verwacht verlengd tot 14 januari, maakte Rutte bekend in de persconferentie. De redenen voor dat besluit zijn dat het aantal besmettingen nog heel hoog is. Ziekenhuizen moeten het aantal reguliere behandelingen nog steeds aanpassen vanwege het aantal coronapatiënten. En de tweede reden voor het verlengen van de maatregelen is het feit dat die Omicron-variant zich flink sneller verspreidt dan de Delta-variant. En dan, de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie staan achter het ontwerpakkoord dat de onderhandelaars gisteren hebben bereikt. Als laatste gaf de VVD-fractie vanavond toestemming. De fracties hebben alleen nog wat kleine wijzigingen. Morgenmiddag wordt het akkoord waarschijnlijk gepresenteerd. Het weer, hier en daar wat regen, soms wat nevel of mist. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen bewolkt, nu en dan wat regen en rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Dipsaus is de parel in een sneeuwwit medialandschap. Aldus een van de fans van het vrouwenmediaplatform dat precies 5 jaar bestaat. Hier is podcastmaker en een van de oprichters, Mariam El Masloei. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouw. Ja, Mariam, en Dipsaus, die maken ook allerlei andere programma's, hè? Andere podcasts, waaronder de podcastserie De Goede Immigrant. Is ergens in oktober begonnen. En dat eindigde met een gesprek tussen jou en je moeder. Een tweegesprek. Heel mooi, daar gaan we het straks over hebben. Over jou en over je moeder en over die serie. Maar De Goede Immigrant is een titel, is gebaseerd op een Engels boek. Klopt, ja. The Good Immigrant eigenlijk. Ja. En dat was ook een bloemlezing. En Ebise Wakjira Rao, dus de andere 1/3 van Dipsaus, wilde dit boek al heel graag maken. Maar jullie nu zijn met 3 vrouwen. En Anusha Mzume zeker. Ja. En Ebise is toch wel onze boekenbrein. Hè? Die vindt het, haar passie ligt echt bij boeken. En die wilde heel graag boeken uitgeven. Dus we hadden dit idee eigenlijk al jaren. Maar we wilden niet gewoon een vertaling maken van die van de Verenigd Koninkrijk of van VS. Mm-hmm. We wilden echt een Nederlandse versie maken. En dat hebben we toen gedaan. En De Goede Immigrant, dat is natuurlijk ironisch bedoeld. Ja, ik denk dat als je in de afgelopen 10 jaar een krant hebt overgeslagen, staat er wel iets over wie een migrant moet zijn. Het mag geen gelukzoeker zijn, niet te succesvol, niet een te grote mond, dankbaar zijn. En ik vind de titel wel echt wel een knipoog naar The Good Immigrant. En dan sla je het boek open en dan zijn er allemaal schrijvers die zeggen, ja, Wij zijn migranten op onze eigen manier. Wat is er mis met geluk zoeken? Volgens mij doet iedereen dat. Nu ben jij van 1991, als ik goed 90. Ben. 90. Een je bent ouder. Dus inmiddels 31. Zeker, ja. En wat voor terminologie heb je allemaal meegemaakt in die 31 jaar? Oef, dat zijn we hebben het over de migrantendochter. Ja. Heb jij ook nog meegemaakt dat jullie minderheden werden genoemd? Dat was in de jaren 80, denk ik, hè? Ja, wat ik me erg kan herinneren is vooral allochtoon. Ja. Dat waren de jaren 90, ja, denk ik. Dus ik kan me heel erg allochtoon vooral herinneren. Dat we dat op de middelbare school bij maatschappij leerden. Hè. Dan heb je allochtonen en autochtonen. En jaren later kwam eigenlijk ging de discussie over dat dat eigenlijk best wel problematische terminologie is. En dat volgens mij iets te maken had met aardrijkskunde of zo. Van het grond en van ver weg. Volgens mij zoiets. Dus ja, als tiener dat vooral. Ja. Ook kut Marokkaan natuurlijk. Hè. Die moest er ook bij als Marokkaan zijnde. Dus. En hoe luisterde je daarnaar? Bij allochtoon en autochtoon. Herinner je nog wat voor wat er in jouw hoofd omging als je die term hoorde? Niet echt. Ik vond dus allochtoon heel normaal. Ik vind allochtoon nu bijvoorbeeld een term dat ik me weer heb toegeëigend. Als zeg maar dat we dat als groep, als mensen van kleur toe-eigenen. Van hey, jij bent mijn mede-allochtoon. Want dat verandert eigenlijk de hele tijd, hè? Ik denk dat dat... Hoe we naar die termen kijken en hoe we naar die termen luisteren. Ja. Grappig, na een uitzending op zondag, de opname van Dipsaus, liep ik naar boven en had een vrouw gelijk de vraag van mij: ja, maar wat betekent dat eigenlijk, mens van kleur zijn? Helemaal overrompeld, ik wist niet wie die beste vrouw was. Ik was daar gewoon mijn werk aan het doen en opeens moest ik gaan uitleggen wat de term mens van kleur betekende. En ik denk dat... Want dat is weer iets van de afgelopen... Wanneer is dat ontstaan, denk je? Ja, ik gebruik de mensen van kleur, vrouw van kleur, leerlingen van kleur. Mm-hmm. Gebruikte ik al een tijdje langer. Maar ik vind het, als ik bijvoorbeeld de radio luister en ik hoor iemand van kleur zeggen, een persoon van kleur, dan zegt dat iets over dat iemand mee is gegaan met de tijd. Want soms heb je nog wel eens dat mensen er overheen struikelen van, hè, is het bicultureel?